أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العلي العظيم. نو رب خدا ما قبل سرداو چې د ملایکو د هغه خبرې چې دی د آدم علیه صلات و سلام په خلافت کې دی د حکمت غوښتنه کول چې یا الله خو موږ ستا تشبیحات وایو ستا پاکي بیانوو ستا لویي بیانوو د مځکې خلافت خو د هغه قدر دی د انسان په خلافت کې بیا څه حکمت دی چې د مځکې خلافت او مشرتوب انسان ته ورکوي. الله عز وجل دوا جواب ورکړي یو حاکمانه و بل حکیمانه و حاکمانه خو د مشرتوب په رقم څری چاته دا ستا کار نه دی کراکشه. الله عز وجل ورته وویل اني اعلم ما لا تعلمون زه چې په کوم کار پوهېږم تاسې نه پوهېږئ. دا حاکمانه جواب حاکمانه جواب امر لره ورکوي حکیم چې د کاپ پسې بیا یې باره لري د پوهې جواب د حکمت ډک جواب چې الله عز وجل هغه په تېر سبقه کې پرون موږ بیان کړه د انسان علمي استعداد یې ورښکاره کړي چې تاسې دا ته وګورئ دا څومره استعداد لري. په یوه پله د ټولو شیانو نومان چې په دې مځکه کې پیدا کېږي الله ده ته استعداد ورکړی دی چې دا ورته وګوري نوم امور تر دې خواص یې هم کشف کړي چې په دې کې دا د خاصیت پروت دی که رړه په لاس ورکړي د رړې خواص انسان زده کړي چې دا په دغه دغه کارو کې په لاس راځي که زرغون مازو په لاس ورکړي دغه خواص هم د زده کړي چې دا په دا وختو کې په کار راځي. تاسې ګورئ دا طبیبانو ته څه رقم بوټي پراته دي ار یو په خپل ځای کې کاروي نوم یې امر ته ایښی دي. ملایکو چې ویل دا څه شي در وس لوړ کار دی نو دا خو یوازې د پنسر د دوکان شیان نه دي. په دې مځکه کې په دې کایناتو کې الله تعالی څونه شیان پیدا کړي دي د هر یوه متعلق انسان نوم ښوولی سي او انسان کشف کولی سي چې دا دغه کار دپاره دي. دا ملایک نسي کولی دا پیرانه نسي کولی. نو دا خو هغه حکیمانه جواب ورلره ورکړي چې د انسان په خلیفه ګرځولو کې چې الله یې خلیفه ګرځي په هزارها او حکمتونه دي خدای یې یو نمونه ده وایي مشت نمونه یې خروا بس نو بس کې بله دغه د خلافت وړ دي. اوس د انسان د مطلق انسان که د خبرې سر سیش په یاد وي چې الله ټول انسان ته د عبادت امر کړی و که یوازې مؤمن ته یا یوازې منافق ته یا یوازې کافر ته یا ایها الناس اعبدوا ای انسانانو عبادت وکړئ کله دا درو قسمو کې یو یاد کړو درې سره. نو انعام هم دغسې نعمتونه لکه د اسمان پیدا کول د مځکې فرش ګرځول اوبه ورول میوې ورول دا خو یوازې مؤمن خوري که یوازې کافر خوري که یوازې منافق خو ګرده هغه هغه سوري نعمت و معنوي نعمت کې یو دغه نعمت الله پراپورته کوي چې ښه انسان ته هغه مخلوق یې چې ما ملایکه تا ته پر سجده کړل او ته چې مځکې ته راغلې ته دونه قدر متکبر سرکشه ته و ما ته سجده نه کوې کېدای سي په خبره تاسې اوس پوهېږي چې ته داسې بد بدکار ته جمله تړلې ده چې علاوه تا ته ما دونه شرافت معنوي در لاره درکي چې ملایکه تا ته پر سجده کیږي او تا ته چې امر وسي چې الله ته سجده وکړه پر تا باندې غمیږي. نو دا خو غلطه خبره ده. نو کیف تکفرون بالله مخکې آیت کې ورته نو دا بیا ته الله باندې ته څنګه کوپر کوې څنګه د خلکو پر چا هم شرم نه درته درېږي دغه خبره اوس بیانوي. و اذ هغه وخت در په یاد کړه دا امر و نبی علیه الصلاة والسلام ته دی وای دا ذکر که و خپل امت تم په خپلم قلنا چې موږ وویل للملائکه و ملائکه ولره چې اسجدو لآدمه، اسجدو که دا د ملائکه تورې جلا کې هغه د اسجدو امر جلا کې، نو باره چې امر هغه د امر په شغه کې لکه د انصروغې همزه مضموم راځي اسجدو، او که ګډ وایه للملائکه چې اسجدو بیا نو چېته د چې زیرو سره مشلي، نو چې موږ وویله للملائکه چې ملائکه و ته چې اسجدو ټول سجده وکړي لآدمه و آدم علیه الصلاة والسلام ته و داته سجده وکړي، فسجدو دوی ټول سجده وکړله إلا إبليس مگر نه یو إبليس و شیطان أبا واستكبر، أبا د منع وکړه، واستكبر او طلب د لویې وکړي، ځان چې لویې غوره کړه، برای زه د کومه خاندانه څه خلق به څه وایي چې زه انسان ته سجده وکړه، وکان من الكافرين، وکان دی و د الله په علم کې د وخته سره من الكافرين د کافرانو څخه و. نو خبره خصوص په یاد وه چې موږ د مځکې خلافت تر انسانانو د مخه د پیرانانو و، د پیرانانو د پاره چې الله ملک راواستولې پیرانان یې ګرده سره تار و نار کړه، سره مړه یې کړه، ګډو کړه، ړنده یې کړه، سره پسې واخیستله جزیرو ته د دریابو، هغه دریابو جزیرې چې وې غرو ته هم ځکه ځینې خالص ول، شیطان په هغه وختو کې ځان داسې یو تکواداره معرفي کړي چې مانه زه خو د دوی سره په دې قتل و غارت کې په دې شیطانتو په دې فساد کې شریک نه وم، د ملایکو خوا یې ونیول، کنه دی هم و کان من الجن ففسق عن امر ربه، د شیطان ذات د اوره څخه دی، دی د جن د قسمه څخه دی، خو چې دلته دا د تقوا لار غوره کړه، صوفي صوفي کېدی، نو الله عز وجل په ملایکو کې حساب کې، کنه ذات ته دوی سره یو دی نه دی سره یو، ذات د ملایکو دا نور دی د دغې اور دی. په ظاهر مثالو ښه پوهېږي، یو کلی چې عام کلی د یو قوم دا پروت پاره ځکه بارکزی پروت یا سیکزی پروت، یو بل سړی کراسه د سره تاجک دی په دې قوم جنۍ چې دلته په کلو واړول نیکه یې دلته اړولي، خلک وده ته هم په هغه سترګه ګوري، په هغه رقم معامله او وضعیت ورسره کوي. نو الله عز وجل د ده د عباداتو د خاطره څه باره د ملایکو په ډله کې ور حساب کې، علم خو و ورسره، نو ازادي یې دونه درلوده چې په مځکه کې بیې ګای سجدې کولې، مثلا به اوار و لمونځ به کاوه، ګای به په اسمانو کې کاوه، ګای به په جنتو کې ازاد یې مطلق ګرځېدی، دا رقم یو رتبه یې ځان ته درلوده. نو دلته چې دا امر وسو، دلته زما دا ګرده بیان چې مې وکړي دا په یو سوال ده، دا علمي سوال طالبان واردېږي چې دلته خو الله ملایکو ته امر کوي و اذ قلنا للملائکه چې اسجدو، شنو چې امر ملایکو ته سو الا ابلیس څنګه استثناء ځنې کوي، دا استثناء خو منقطع سو، نه دی خو د ملایکو د قسمه څخه نه دی، لکه جاءنی القوم الا حمار اگر کم خبره ځنې جوړېږي، او دا استثناء متصله مفسرین بولي. نو باره وایي چې دغه شیطان د عبادت د وجې دی عاجد، دی معدود په ملائکو کې سو، کنه د ملائکو د قسمه څخه نه دی، کدای سپ مضمون تیس و سپویجی. نو ده دی استثناء اس ام متصله ده بنا بر چیشی، بنا بر داغ چه داغ اعزاز الله ده تور کلوی چه برا پا قسم که ده ملائکه و رالی، کنی شیطان پا جد زن نسخ لاسه ولی چه آغا دی پا قرآن شریف که وی چه الله وی چه لیل ملائکه که مشخو ملائکه و تویل چه اسجد و زخو بیا نایم یاد کاری، ما چه سجدانه ده که از ما ده خیر کلمات ویل خو ملائکه و تیویل موزه ایتا ده ملائکه و پتوری که داخلی اگر چه ده ملک ده ذات نیخو اسیجه ده دوی سره خطاب تا تا ام دینو تو مزمن تست کدای سی اس پای دلی اس. نو اغه سوال ختم دی چې د الا ابلیس استثناء ته څنګه کې، او شیطان ته څه ملامت متوجه کې، امر خو یوازې ملایکو ته کړ دی، مال خدای په ملایکو کې ورې حساب شو. اغه د کلی مثال می درته کښې شو چې قوم یوې مګر دا بل شپې په کښې کې تیری بره خلک چې وایي ګرد کلی مې میلمانه یست، ګرد بارک مې میلمانه دي، ګرد اڅک مې میلمانه دي، تاجک خواره کوي په کښې کې روان یم، بابا زه هم په دغه کلی کې یم، د پیړیو پیړیو په دغه سترګه خلک راته ګوري. دغه امر ده ته هم متوجه دي، دی به ځان نه خلاصي، په استثناء کې ادې الله راوستې. ترجمه ته بیرته ګوره، و اذ هغه وخت در فیاد کای پیغمبره، قلنا چې موږ وویل امر مو وکړي للملائکه و ټول ملائکه ته چې اسجدو ته سې سجده وکړي لآدم و آدم ته، فسجدو دوی ټول سجده وکړه. تفسیر شریف لیکي وای اول سجده چې په دې ټولو ملائکه کې وکړه، اول اسرافیل علیه الصلاة والسلام پر سجده ولوې دي، وای الله عز وجل د ده د پاره دغه انعام ورلره ورکړي چې پر تنجي باندې ټوله قرآن کریم ولیکل شي، او رسول الله علیه الصلاة والسلام ته تر یو درو کالو پورې د وحي د پار اسرافیل علیه السلام هم راتلی د وحي او قسم چې بیانوي په اوه قسمو کې یو قسم دغه دی چې څومر اسرافیل علیه السلام هم دا کار کړی دی کېدای سي په خبره پوه سواس ولې خود د رسول علیه الصلات وسلام د نبی علیه السلام د حضرت محمد علیه السلام پلار خو هم ادم علیه السلام دی لکه زموږ چې پلار دی خو د ده هم دی نو خو د ده پلار ته لومړنۍ سجده په ملایکو کې ده کړې وه الله هغه اعزاز هم ورکوي چې پر تنګي باندې دغه قرآن ور ولیکي ټوله او هغه هم چې د جبرئیل امین وظیفه کېږي د اجرا کړې ده هغه ده نو په سجده دوی ټوله سجده وکړه الا ابلیس مگر نه ابلیس او شیطان شیطان د سجده څخه ځان وایستي ولی ابا د منع وکړه واستکبر او ځان ته کبر غوره کی استفعال باب دی طلب د کبر د لوی وکړي چې زه خو د غټه خاندان یم وکانه من الکافرین وکانه دی و دلته ګوره د کانه د ماضي سره استعمال کړه نو خو دلته بیا ویلی چې د هلته دی سو د کافرانو څخه سو یا وکان د پخوا څهله یعنی الله وایي ما د پخوا څه پېژندي د الله په علم کې د پخوا څه الله په ده پوهېدي چې ستا عبادت په اخلاص نه دی ستا عبادت د ریا دپاره دی ده نو څه کار کاوه په دې ریا کې تفاسیر لیکي وایي د ده هدف ته و د هلته فکر ورته وه چې ښه نو پیرانان خو یې د مځکې د خلافته پسې واخیسته خلافت خو یې ځینې واخیستی نو دا بله پلا چې خلافت و چاته ورکول کېږي و انسان ته ګوندې مشرتوب یې زما په لاس کې شي لکه ملایکه و چې به د ځانه سره ویل برای اصلاحات کېدای سي زموږ په لاس کې چې الله عز وجل ورته ویل اني اعلم ما لا تعلمون و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون زه علم درم پر هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ کې پټو خو پټه خبره یې دغه وه شیطان هم په زړه کې دا خبره پټه کړې وه برای الله مشرتوب یې کېدای سي بېرته ماته په لاس راکول شي دا شیطان ابول جان دی کېدای سي خبره پوهېږي د ټولو پیرانانو پلار د ټولو پیرانانو مرکز دی دی نو د هغه زما نسل کې پسې واخیستی که بېرته خلافت و زه به دا خپل عبادت کوم دغه شی به ځین ترلاسه شي دا بېرته مشرتوب امارت کېدای سي خبره پوهېږي هغه چې دلته د انسان مسله راپورته شول انسان الله پاک دلته د خلیفه وټاکي د ده اوغه تمه وشکېدل چې او وینو دا کار خوم نه وسو باره د ته عبادت خوند نه ورکوه ولې خدای د الله لپاره نه کاوه وارد واره په اخلاص نه ده د مشرتوب د لپاره کاوه شي مشرتوب پر د لاس شي هغه مشرتوب نه وسو آدم علی السلام ته د ځکه مشرتوب ورکول شي د باره دغه و چې برای عبادت څخه خو به د سو کبر غوړ کی اشاره او سجده وکړه سجده نه کول عارفین وای صوفیه کرام وای برای شیطان د الله پاک د یوې سجده څخه انکار وکي چې یو سجده پر د باندې واجب او د و نه کړ نور الله پاک بل شي نه ځنی غوښتي پای اغه نو پر انسان چې په یو منځ کې څو سجده دي او په شواروس کې پنځه واره لمونځ دي چې د دوه نو سجده څخه من انسان انکار کوي ګردوم بر پروت سرګې چخنی نیولې نو د دې به برڅه عالم با چې هغه یو سجده د دار کب اهانت وکي به باکی وکړل الله پاک فرغ عذاب اخته کی نو یو سړی ک ګرد عمر سجده نه کی په شاورس کې پنځه وخت لمزي دا ټوله تر کې بار د خو به نور عاقبت خراب نو دلته د شیطان دلیل په بل ځای کې به په تفصیل راغلی په صورت عرب کې مراغلی بل ځای هم شیطان دلیل دا پیش کی د الله په مقابله کې برای ول ورزه چې يم تا د اور پیدا کړم او دای چې د خاور پیدا کړی دی انا خیر منه ولز خو درته بهتر یم دلیل دغه پیش کی دا غلط دلیل دی وای دین دین کسان چې ځان د شرکای شرکای او شار او شار کی او څو د خبرې ذکر دی چې څنګه شي غشتلې خبرې دی هغه هیڅ اعلان نه اول دا خبره چې د الله تعالی امر نه پر ځکه خو وجه دغه کو پر بس چې هغه سجده وکړي نه ک بیا دلیل سونه غلط دلیل وای زه د اور پیدا هم اور تر مزکه به دی اول خدا خبره غلطه ده اور تر مزکه کله بیو خونه دی به ولی خوب د اور څه چې کم کارونه اخسته کیږي هغه مخصوص کار دی چې فقط سوزل دی شر دی د اور کار شر دی سوزول بشي د مزک څه چې کم کارونه اخسته کیږي خدای کې انسان پر سیر چې حساب کې چې کم کارونه د مزک څه اخسته کیږي چې ته یو فکر کوي کدا ګرنیش یانجه د زیورات شانه کسر زرج کسپین زرج کیا کوت کی کزمر چې خوګر د مزک د لمانه سره اخیږي کنه راخیږي که خوراکی شانو تراسه د انګورو او د توتو د نوانو څوګر د دمځ کې د لړمونه راخیږي کنه راخیږي دا به څنګه قیاس کی چې اور خو ترچا به دي ترمزه کې به دي بل د نیل تفسیر دا وای برای موږ به د شیطان سره ومن چې دا اور ترمزه کې به دي سید نو دا د دې دلیل کله دي چې د یو شی اصل شوسو چې ځینې جوړ سوی دي هغه به ام خمه خاشي زر ششي مګر ته د زر څخه به جوړ کبره به تم ششي خدای ما چې دوه ورته نو آدم علی صلوات و سلام اگر چې د خاور څخه جوړ دی خاور ته کمزور دی تر اور مګر خو چې دی جوړ شو دی به شریف شي سونو نو بار خدای دې ور دي چې سجده ورته کې ته دا ویلی وای چې اور چې دی هغه تر موږ کبی دی نو زه د اور جوړې نظم تر بیا م ته به د اور جوړې ته به بجم ابل به د خاور جوړې هغه بشي نو دا د یو شی ذات چې شدی د بلغه بد دی دا اوس موجوده هيئت جوړ چدی دا پر هغه نه قیاسیږي لکه مثال مونی مونی سره کوم شي خود انسان اصل منی دی نور انسانان چې جوړی مګر چې نبی دی نه جوړ سی بارنه بیا تاغه د منی پستر ګورته ګوري نو بره خو جلا شي سنو یو ولید نه جوړی د منی څخه نو بیا ته پاغه ستر ګورلره ګوري نو دا د قیاس غلطو چې د وکی د په دغه قیاس باندې د خلکو پرچم قوم پرستی وکړه وای اول قوم پرستی شیطان کړی د پای سس نو په دې جهان کې په دې دنیایي زندگی کې به انسان هم خپل قوم پرستی پر هغه ځای کې چې حق که حق نو د باطل څخه بلاس منځ د باطل پیدا غره کوم راوز نو دا خو د شیطان بیان وکړي چې د سجده ونه کړ ملایکو ټول وکړه ادم علی السلام رتبه دوه نه لوړه سور او بل حکمت دا دی چې د ملایکو چې ویل د سجده امر وکړي وای ته چې ګوري په دې دنیا کې خو په دې خبره پویر که یو سړی د خپل کور پرځ کې حج ته ځي د حج په سفر په کور کې نو دی کشران او مشران ډیر لري بره په د خپل ورونو کې یا په د خپل زامنو کې یو مشر د کور اختیاردار ټاکي چې ځین او ګرد شې ځونر را ټول کې بره وي ګوري الو کوزه په سفر زم د یو میاشت کې به زه نه یم دغه د کور مشر دی بالا چې ارڅه د ویل کوي به را ولاسي ګرد لاسونو ور مشکي بس په مشر ته به ومني بالا زم دا څه د کار د لاسونو په موچی چې عملی په دی وویني چې بالا د مشر دی د امر ته بغاړش دی پاچه هم دغه رقم دی کسی سپر پامی دا پاچی چه دا انتخابات وسی برای بیا خلق چه آقا صدر اعظم و تاکل سی آقا بل دا پوج مشر و تاکل سی انور گرد را طول کری برای اپلا سلامی گرد ورتوه وی پا طول چه سلامی ورتوه لاغ زور سرای که مربند بر اخلاص که برای وسلون مبارک سی گرد آجی ساده پاره من قاد جی بلا نستاتر کمانده لانج سو پر تیارو امر که پر پوج امر که پر بل که پر بل که دمزیکی خلافت علا پاک انسان تور که ملائکی چه دمزیکی ده اسمان و خزمتونه پر غار جی طولی ورطا پیش کرد دای گوه که اسلامی و چی سجده ور لراو که که دایس حکمت پا جی خبرتی سی پویه دلی است علا پا داغ دا سجده ور لراو که بل سوال چې دلته واردی ژغت هغه دادی سجده خو کوپر دی الله عز وجل څنګه امر کوي ملائکه او ته چې و انسان ته سجده وکړي نو سجده دو قسمه ده دا بزدک یو سجده چې ده هغه عبادتی سجده بولی عبادتی سجده دا ده چې څوک ته خپل ځان ته معبود و بولی چې دی د عبادت ور دی دی ګوکه د خدایي صفات لري زه دا سجده ورته کوم د عبادت لپاره چې الله ثواب را لره راکي دا کفر دی دا شرک دی دا د آدم علی السلام سره د ازله چراونه سی بیا تر قیامت پورې په مخلوق کې هیڅ چاته دا جایزه نه ده دا نشي کېدلی بل سجده د تعظیمی د تعظیم سجده چه ده لکه د مثال په تور په د یهود و نصارا و کی رواج په داس کولو کې وسه مغه رواج پاتې چې شاګرد ورزی هغه پرنسپل یا هغه مطلب هډ ماستر چې هغه ته ولاړ دی چې کیریر د سلام پر ځای داس مفت کوش دا اکثر زاینو په د کلبو کې مدار رواج چې هغه تو استاد چې ورزی داس ورته کوش دا د کجدو سلام دی دغه سجده د تعظیمی د لکه کجدو چې تعظیمی نو دغه تعظیمی کجدل یا دغه تعظیمی سجده چې د عبادت نیت نه یې پکښې خدای نه بولي دا په تیرو امتو کې جایزه وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دین چې راغلی دا تعظیمی هم حرامه کړه چې دا هم غلطه ده نو کېدای سي اوس به تاسو په خبره پوهېدلی یاست که سجده و غیر الله ته غیر الله هر څوک چې دی که په دغه نیت ورته کېدله چې په دغه مسجد لهو کې چې دا زه سجده ورته کوم په دې کې هغه مواصفات د الله په کښې کې موجود بولي ورته کوي دا شرک دی کفر دی بدت او که یو څوک په دې نیت چاته سجده نه کوي سر نه کږي چې دا زما خدای دی د عبادت په نیت نه د تعظیم په نیت کې ورته کوي دا بیا حرامه ده کفر نه بلل کیږي نو زموږ ستاسې اوس په دین کې سجده تعظیمي یا تعظیمي کږېدل حرام دي شرک نه بلل کیږي فقط ګناه ده ګناه کبیره ده شرکي هغه سجده ده چې په نیت د عبادت ورلره وکړه سي یو بیا بله مسله ده دا ځینې خلک سره ګډوي چې علاقې کوي په دې ځای کې هغه دا کوي یو سړی دی د خپل شیخ یا د استاز لاس مچي نور کوش دی دا د تعظیمي کږېده ورته وکړه په حرامه کې واقع سي د شادۍ لاس کې ته ور مچ کړي دا غلطه ده دا غلطه ده غلطه ده دی دا کږېده د تعظیم په رقم کوي که هغه لاس باندې تبرک حاصلي دا کږېده خو فقط یو وسیله و ذریعه ده دا په هغه کې نه داخلیږي

پس ستا سره ژوند کوم. دغه جوړه د نر د پاره چې پیدا سوه د آدم علیه السلام په دا دغو نعمتو کې سره سره هغه زړه یې هوس نه کوه، زړه یې هوس شروع کړي، ابس زندگی شروع سوه، خوندوره زندگی شروع سوه. دغه ځای الله پاک ور یادوي، وقلنا موږ وویل، امر مو وفرمایه، موږ ویل یا آدم و ای آدم اسکن سکونت و که باشنده اوسه انت ته و زوجک او کوروالاسته الجنت. په دغه جنت کې ګوره زوج جوړې ته وایي، ته خپله جوړه دلته زندگی وکړي، و کلا تس خوراک کوي منها د دغه جنت څخه رغدن په پراخه پیمانه، رغدن پریمانه، موږ چې هر شی وروره پریمانه و، الله وایي پریمانه پریمانه خوره. دلته دا نهشته چې برای الله شیږي یا دا ده چې بلې ډېریږي، دوکاندار بیا ډېرې پیسې درپسې لیکي. وکلا د تسنیه سیغه د دواړو ته امر دی، دواړه خوره کوي منها د جنت رغدن پریمانه او په پراخه پیمانه. او چیرې کوي د باغ دغه کنج هغه کنج کوم ځای، حیث شئتما، حیث په هر ځای کې شئتما چې تاسې خوښ شئ. ځایم نه لري چې دغه ځای یا دغه ځای نه یو تونګه چا خاصه ده چې پر تا حرامه ده، نه یو درخته خاصه ده چې پر تا باندې دا درخته خوراک کوه بله در باندې حرامه ده، لاس یې ورلادي. مګر هو ولا تقرب هذه الشجره، په دغه یوه درخته خو نوم د الله هېڅ نه کېدله، خو هلته د مځکې خلافت ته اماده کوي چې د دغه ځای سره د دماغ سره دا خبره مناسبه سي چې انسان مطلق العنان مخلوق نه دی. طالبان تاسې به د یوې خبرې ته متوجه سي، دا خبره خو نه په موږ تاسې کې ډېره مشهور ده. او دی پر ما بیا اوس قیدونه کوي، دنیا ګرده د قید سره ده، چې قید کې وا نه چې د سړي زوی نه ځینې جوړېږي. کنه پر الله عز وجل یې څه فرق و ویلي به وایي چې دا پنځه لمونځونه چې دي دا بس دغه سر چې را کښېنساس کوی سې ګرد ورځ به فارغه یې. د الله خدایي بدله ده چې دا ماپشین یې بیا غواړي، که د انسان انسانیت بدل دی یو نه دی بدل. تا چوکاټ ته اچي بره ویا داسې ازاد ولاکه وګرځېږي، دوه ساعته ګرځې بیا جره غواړم لمونځ به کوې، بیا به ګرځې بیا جره غواړم کوې، بیا به ګرځې بیا جره غواړم. ازادي مزادي دلته نه حساب ده. دا ولې دا رقم دی اش صحیح دی؟ د سهار لمونځ اوس دا مره وختي اوس نو قضا سو ګناه دي په غاړه سول، ولې قضا کې چې وې هم کې لا ګناهکار که یې به هم ګناهکار مې نو څه فرق دی؟ الله پاک خو چې کړې مې وایي لس منټه مخکې چې مې کړو نو هم ګناهکار اوس هغه لمونځ کوم واسي دي. قضا خو به شي، غاړې خو به دې په خلاص سي، مګر ګناه دې وکړه ولې؟ خدای تا چوکاټ ته اچي وایي دا ته د ازادي مطلق ولې یې چې ته پرېوتې پروت به سره کښېنه سره کښې به نهشې. بس پر دا منټ به ورته ګوره که دا خوا ته واوښتې ګناهکار یې، که دې خوا ته راتېس ولې بس ته ګناهکاره نه یې. په عبادت کې د انسان دا د اسلام ګرده پروګرام پر تربیت څرخي، پر تربیه باندې څرخه، تربیه ورلرو کې چوکاټ ته اچي، هر شی چې چوکاټ ته ولېږي کمال ته رسېږي. په نور څه که نه پوهېږي په انسانیت کې، په دا خو به پوهېږي، پالیز خو به مو یو ځای لیدلی د خدای بندګان. د پالیز د جوړنګ څخه په چک پرې کوي پالیزوان، پختای دا ځای ځینې کاټ کړه دا ځای کاټ کړه، سو فیچ ا پالیزوانه د خدای پالیز ولې سمې دمې ګلان ځینې پرې کوي. تاک به مو لیدلی د انګورو پونګمالیې کې باغوانان په دې پوهېږي، بس هغه راشي نهشي دا پونګه ځینې کاټ کړه دا کاټ کړه، تاکبري خو به مو لیدلی. خو دغه جمادات کې چې دي د مثال په طور چې تراش ورنه کې سم غمی نه ځینې جوړېږي، نباتاتو ته چې کټایي و په جور لره ورنه کې حاصلات نه کوي. انسان عین دغه رقم کنټرول غواړي، د پلار د طرفه څخه، د استاز د طرفه څخه، د پاچا او د حکومت د طرفه څخه، په ده تربیه پسې پر هغه رقم تربیه چې هغه الله ویلې ده، د ده څه به کمالدار انسان جوړېږي. ازادي غلطه ده چې انسان که زوی د پلار څه ازادي غواړي، تا پر ما څه ال جوړ کړی دی بابا؟ نو بابا خو ستا دښمن نه دی، خو ستا د تربیه دپاره وایي. یا شاګرد استاز ته وایي تا پر ما څه ال جوړ کړی دی، په کور کې یو بل کشر اکات وایي تا پر ما څه ال جوړ کړی دی بابا؟ خو ال ستا د تربیه دپاره جوړ کړی. ګوري تربیه د دې ځای الله شروع ده. کنه په جنت کې نو د الله تعالی جنت په کمیج به دا یوه درخته چې دا مخوره دی تربیه ته اچي. داسې ورته وایي ولا تقربا، ګوري دواړه به نه نږدې کېږي هذه شجره ته و دغه درختې ته. فتکونا، بیا ته څه کېږي؟ من الظالمین، د ظالمانو څه کېږي؟ ظالم هغه دی چې د چا امر نه مني. وایي ظالم درته ویلي وایي ظالمه بیا هم نه کوي. ګوره د ظالم تورې الله ورته وکاروه، بیا دواړه د ظالمانو څه کېږي؟ و دې درختې ته به لاس نه وروړي. ولا تقربا یې ویلی دی، دسې نه ویل چې ولا تأکلا، خوري استېمه یو ور نږدې لانه سي. دا څنګه مثال دی چې ډېر خطرناکه شی یې بره چې اوس د مثال په طور یو بم پروت وي، یو مین پروت وي، که څوک لاس وروړي خو چې وي، مګر هغه سړی چې په خطر یې پوهېږي هغه ابل ته څه وایي؟ وایي لاس مو وروړه. دا ځای ته چې نږدې رانسي، نږدې رانسي، ګوره خلکو ته دغه نو احتیاط ور په ګوته کوي چې نږدې راتګ یې لا په خدای تاوان یې مرګ ورسره تړلی دی. الله هم دغس د مبالغه په تو ګورته رج بل خوراک خ ال ته پرد اصلي خ خوراک حرام دي مګر پام چې نجي ور نصیب وجه درخت ته نو په جزه کې بل مساله دار ازي چې تاسو وجه درخت ته مونږ یې کړی دا کوم درخت خلص د جواب دادی مفسرین خو اختلاف کړی قران نه در شو چې کوم درخت یو غنم ابل ویا دا غنم نه دی دا انزر دی ابل ویا دا انزر نه دی مثال په تور بل درخت یو انار یادی بل چش یادی کډو دی بل داشیان وای دغه د مفسرینو امام علامه ابن کثیر رحمت الله علیه وای براوی چې کوم شی د انسان نه د دنیا ګټه ستړلی نه د اخرت علاغه نه بیانې وای دا کار چې دی الله هغه شیان بیانوي چې که انسان نووز د دین توانیسي یا دنیا توانیسي دغه چې په دې درخته ته نه خبر چې کوم درخته و جین ته څه تاوان کوي هر شی چې وکړه سوی د ادب ځینې منع کړی یو خلاص وس نه یې ځینې مانا پر دې دنیا دی قرآن دا معلومات ضروري نه دي ګوره که په خبر چې پلانوي درخته و ګټه څه شي ده او که نه څه په خبر چې دا کوم درخته و تاوان یې څه شي دي نو په دغه الله معلوم کړی نه دي خو دونه زموږ عقیده ده چې یو درخته و هغه چې عقیده یې پر ځای کومه ده چې یو درخته و نو چې هغه الله او آدم ته وشول چې دغه مخوره دا چې کوم درخته و تعین یې په موږ پسې اړه نه لري اگر چې مال مفسرونه وایي دي چې غالبه دا به دغه نم درخته و ولا تقربا تسي مه نږدې کېږئ و دغه درخته ته فتکونا تسي بسي من الظالمین د ظالمانو څخه فسیفس فرمای فأزلهما الشیطان فأزل وی شویه ولهما دي دواړه الشیطان و شیطان عنها د دغه درخت په باره کې دیته شویه ول ورکړ چې دا وی شویه ول فأخرجهما مما کانا فيه فأخرج راوی استهما دي دواړه د آدم علیه الصلاة والسلام او خپله کورواله مما د هغه ټولو نعمتو درختو باغ څخه کانا چې دی و پیه په هغه کې ګرد نعمتونه په یوه چک باندې ولاړ خلاص یوه غلطي وسول وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو نو چې دی د شیطان په قولو کې الله وایي ما امر وکړ وقلنا امر وکړ چې اهبطوا تاسو ځي بعضكم بعضی تاسو دي لبعض وزن نور لر عدو دشمنان ځي لکه دلته چې مو دشمني سره وکړه جنت ته دشمني ځای نه دی ځي ځینې ستاسو دي د ځینې نور دشمنان دا دشمني په ځکه کې سره کوي ما د جنت ته وځي ځي ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ولكم سسل فار في الارض فمزكك مستقر زائد قرار د بودو باشدي ومتاع او منفعت اخستل دي پر دمزك الى حين تريو چيمه پور وز دا با تفسير غاري فازل لهم الشيطان عنها شيطان دي د اغزا اتسخه وشوي ول دا تفسير جنو بارد رباني ديريج پر دا اغا آيات بني چي ارا پاقا فازل لهم الشيطان سبا دا اغزا اتسخه بارا روا صدق الله العلي العظيم.